الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. سورة توبة حصي امزامين ذكر شو آخر کی ترغیبات ور کئی جہاد فی سبیل اللہ تا اغا حقیقی جہاد چیو پل مسلمانانی و بل پل کافران او پا دین باند جنگی دیتا جہاد بیلش او خپل نوم یې قتال فی سبیل الله دی چې په وسلې سره یې هغه ته قتال ویل شي او چې دغه سه بغیر د وسلې نه یې مهنتی مشقتی د دین د رسول لپاره کار په مال سره یې چ خلق لګی دا الله د دین لپاره هغه په بدن سره یې چې دا بدن کړی د الله په لار کې دا ځکه هغه په جیب سره یې چې د دین پرچار کوي د دین دعوت ور کوي د دین تبلیغ کوي کاغا پا قلم سری چه دا دین کتابو نلیکی دا قرآن و سنت اغا ضروری مسائل احکام اغا دا قلم پا ذریعہ باندی خوری دیتا جہاد ویلشی تکا مانا صدا دیر محنت اور دیر مشاقت اللہ پا دین کی صرف کول دا اصل جہاد چې قتال لاغی او قسم دی بس نو دی آیت کی ترغیب دی جہاد او قتال بی سبیل اللہ تا پلس وجوہ سرا الوجوہ العشرتو لس وجوہ بشارت پارد مومنانو بشارت لپاره د مجاهدینو اول لس قسمه بشارت او بیا د هغې لس صفتونه ورپسې بیانوي چې مجاهدین اصلي چی که نه هغې کې به دا صفتونه وي خامخا چې په صحیح معنا کې مجاهدي او د اسلام پا بنیادنو کے مجاہدی اگر کی بدالت صفتو نئی خامقہ نا قرآن کلچ ذکر کئی دیو عمل کون کی نا اگر ذکر کئی چی اغبا کی کامل مکملی چسا کمیں نقصان عذابا کی نئی نظر کہ دلتا کی ادلت صفتو نا بیان کری قرآن غلط بشارتنا چی ذکر کین اول ان اللہ اشترا دا یاو دے گور اللہ تنا کواغستو سو دیو سر اکڑا او صبح لورکی دویم پین لهم الجنہ جنت پو لورکی کرنا اسی خوتی ندیا اوستی دریم وعدن سلورم علیه او پینزم حقن او شپگم فی التورات والانجیل والقرآن او ومن اوفا بعهده من الله او تم فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به او نهم وذلك هو الفوز او لسم العظيم تلس قسمي مؤمنان دپار مجاهدين دپار بشارتنا ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بشك الله اغستی دی مؤمنانونا ذی نفسنا و ذی مالنا او سبو لورکی پر عوض کی چیدے تنو آغستو عوض بیسی بین لهم الجنہ بید عوض دپار راضی ہمیشہ چو سڑے تپو سکی بے مائش ترے تل کتابا کتاب دے پسو آغستا آغوی بے عشرین درہما بے اربعین درہما بابا خام خار راضی دا دا عوض دا پار راضی پشل روپے پسلویخ روپے دا دا آگی عوضی دلتا چا اللہ دا مومنان نفس و مال واغستا عوض بسی بے ان لہم الجنہ نو بیئے خودی دا پاروارا چا عوض شتا اسے نگوارے او ان ایدی دا پار راوڑا چا خبر یقینی دا گوارے خواہ بیتبار کار نه دی ان دی یقین د پار راضی عربیت کې ان او ان دوار کلام مضبوطی کلام نشک او شبه او باسی او لهم الجنه کې وګورا دا جمله په عربیت کې جمله مبتدا او خبری او قاعده دای چې مبتدا مخ کی او خبر رستوی دا قاعده دا عربه کې تو زید عالم دی ها نو زید مبتدا او عالم یې خبر دی دا څه دا یو صفت بیانې بدلته کې هم لهم الجنه مبتدا او خبر دی خو مبتدا رستو کړی دا ازل کې او به ان الجنت لهم کنا د ولی مخکې کو دا خاص د دې لپاره چې جنت الله بل چاله نور کوي خاص دیلا د تقسیم راشي هغه ته قضا له حصر کوي ښا چبت دا جنیت تیزی پوری خاص کرده دنوز کنور خلق خفیه که خوشا لئی و اللہ دا سکری دی چلہم الجنہ دید پار خاص جنت گورا دیل لفظ دی اشترہ راوڑے خوا پلی دنیا کی چیو سڑے سودا کئی پیسې ورکی روپے ورکی او سامان واخلی دغه سامان ته مبیع ویل شي او دی پیسو ته سامان ویل شي په دې کې دا قانون دی په دې کې اعلی او د ناشته کنه اعلی دا سامان دی او دنا په کې دا پیسې وي د دې سړی پیسو ته ضرورت نه سامان ته ضرورت نه پیسې په ور کړې چواله سامان واغستو دغه مطلب دغه یو دنیا کې ارمان او مقصد چردا شی باب ماته څنګه ملاوي خیر دې په ګران دې ملاو شي ډبل قیمت تر نه واخلي پوچ ذات زما مطلب پوره شي وي ها نو پتا ولګي چې پیسې او قیمت دا اصلي شی نه دي اصلي شی نه دي اصلي شی دا سامان دي الله رب العزت ذکوي چې ما خپل مؤمنانو سره سودا وکړه څنګه ما ولا قیمت ورکو او ما تینا نفس او مال واغستو ځکه اللهوی زما دغه قیمت سره دومره مطلب نو چې کغواړي نور بوله ورکم نور خو د دې دا نفس او مال راته ډېر محبوب چیر دا به زه څنګه اخلم په ډبل قیمت سره چې خدا به تینا اخلم ها دې کې دا الله مطلب کنه دومره الله ته د مؤمن نفس او مال خوږ دی چلاوی چې څومره غواړي ورکوم ولا ریټ وسره نه کوم حضرت د نفس او مال زما محبوب دي خان نه نفس او مال یې مبي عقله هغه هغه مقصودی شی کو کنه یو سړی روان او جنت یې ول ورک چواله دې سره مې سکار نشته دي استاد د مال او نفس مې محبوب دي نجدا سے معاوضہ وشی داسې متبادله وشی ندی ته په عربی کې اشترا و چې اشترا وای وستو او دې تنم کې خودیشی تجارت الله تنم یې کوي تجارت سورہ سوف کې لسم یو لسم آیات کې چې ایو الذین آمنو الته مؤمنان تویل چې مؤمنان هل ادلکم علی تجارت دیو تجارت نام خبرو ما چدا سے تجارت بل نشتا ولی تنجیکم من عذاب علیم بچکیم دا عذاب دردناکنا دا سے تجارت دمرا پیدا من دمرا گٹا دا چی دمرا گٹا ببل تجارت کی نشتا څنګه ما بچ کوي وی تؤمنون بالله والیوم الاخر وتجاهدون فی سبیل الله باموال و انفسهم دا ده تاسو به ایمان راولې پاللا او پیغمبر باندې بیا jihad بکوي په خپل مالونو په نفسونو سره نو دا توکل ارسوک نشی کولی دا توکل گران دی کنا نفس و مال سوک ورکی دی تلو کٹی دا گران اخکاری دا نو التیوی چی ذالکم خیر لکم ای دی کم دی رفیده دا تم رفیده و بلزک نشتا خوا ذالکم خیر لکم نو التیوی تنم دا تجارتی خیده ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بشكل لا غستري ذو المؤمنون ده نفسونه ذي او مالونه ذي څنګه ته غستري داسې چې وعده تی نا غست دا چې ستا دا نفس با زما پر رضا کې لګي بل څوک نه منم ستا دا مال با زما پر رضا کی لگی بس پابندی ولا جوړه کړه کنه ها نو رښتیا چې مؤمنانی کنه په صحیح معنا کې داغي نفس او داغي مال دا صرف په داغي کې خرج کیږي چې کوم الله رب العزت ویلی چې دا زه ولځه کې نجی خرج کې دی ها نفس پوم د الله په دین کې کړی د الله پر رضا کې کړی منځونه وکي حجونه وکي روزي ونيسي دا په نفس باندې څومره بوج دی په هر عبادت کې ها قوت چې وعده شوی زنو اوس خو انکار نشي کې دی ها کدی نفس باندې ستړي راځي د الله په لار کې کله باندې لوګه او تندر راځي د الله په لار کې کله باندې شپرونول راځي بے خوابي پی راځي نو د الله په لار کې کدی زخمی کیږي نو د الله په لار کې کدی قتلېږي نو د الله په لار کې دیتا بیا ویل شي کنه چې مؤمن صحیح معنا کی هغه دغه سی او دغه سی معلومه ده دي او سبو لور کی بیان لهم الجنه پای وز د دې کی چې یقینا خاص د دې لپاره جنت ته اوس قرآن په خپل تفصیل کوي ښا چې نفسونه معلومه خواږي سره دي او د جاغست نه دي اوغی با کی تصرف کئی پا خپل اختیار باندی سوداگانی کئی زن لسی دون اخلی مارکیٹونو تا دی بازارونو تا دی دھاو گورو دا اللہ رب العزت وی ٹک دا کچھ موقع راشی کنا موقع نبیا و بازار تنزی بیا و مارکیٹ تنزی یقاتلونا فی سبیل اللہ دی با جنگ کی دا اللہ پلار کی فیقتلونا وجنی با کافران ویقتلونا دی با وجلشی دی با شہیدان کولشی نفس یا دا اللہ نا خوگ نکو کنا نفس یا دا اللہ نا منی نکو کنا لا رضان قربان کخا څنګه الله ویلو اقصي وکړو شهیدان شو وعدنا له حقا ورته کی درې بشارت وعدن د الله وعدن عليه پلا باندې لازم ده حقا د یقیني ده د شک نه پاکه خبره ده بلګورا په سور کتابونو کې وسره لیکل کړی دی ښا کتابونه ډکړي تورات او انجیل او قران دا وعدان او دا بیا او تجارت الله لیکلو په تورات کې هم او په انجیل کې هم او قران کې هم چې دور کتابونو ته خبر او خيږي او دا غي اندراج شي هغه کې بیا غلطي راتلی شي یو کتاب خونه دی اذا بنده کتاب خونه دی چې جتا غب غب پې کی په خپل با ور لګ یو دروغ به وی چیرام ملم ما په خانه کې ور لګ یو کاغذونه اوسو دی خان او پټوار خانه کې ور لګ یو کاغذونه ټول اوسو دی نه نه اخو دنیا پټوار خانه ده دا نه سوځي دا نه ځای کیږي درې کتابونه یې الله ها او دا خبره پکې لیکلې ده بیا وی او من او فا بیا دی من الله سوک دې او خیا کنا سوک دې زیات وفادار په خپل وعده سره د الله نه ایس سوک نشته سوال لے خو جواب نشتا چو من اوفا بعدی من اللہ سوک دے زیاد توفادار پخپل وعدی سرا او پابند پخپل وعدی سرا دا اللہ نام جواب بدغی چو لا احدا لا احدا اوفا من اللہ ایس سوک نشتا یو تنم نشتا زیاد توفادار دا اللہ هر کله چې دومره خیستا بیاو شو او تجارت شو نفس تبشیرو یا مومنانو خوشحاله شه بیمانه نشه گوره خوشحاله شه بی بیعکم الذی بایعتم به پدغی سودا سره پدغی تجارت سره چې ووم کړه د الله سره پدې خوشاله شي شکر وباسه ولي وذالک هو الفوز العظیم دا غلوه کامیابی چې خلق اسرائیل کې پار وخت کې د الله نه او بس لګیای لاس اوچت کړی چې الله مالا لوی کامیابی راکی مالا دنیا و دا آخرت کامیابی راکی مالا دنیا و دا آخرت خوشحالی راکی عرض چی و توینو آغا دقا شید خان دا ترغیب و جهاد بی سبیل اللہ تا پدی طرز باندی بیان کو ولی چی مومنان و ذلکی دا خبر راشی کا نخان پدا سی نقشه کې بیان کو چې لکا د دیو سره 24 غنټې کار دی د دنیا 24 غنټې کې مسلمان سکی هر سوال کوي او غستل کوي او بې کې او تجارتونه کوي نو په دې باندې ډېر خپوي کنه ځکه وطنوم د بې او د شرا کې خود شرا هر سوال اغستل او سی اللہ صفتون بیانی اللہ صفتون رستو چا دا ربط بیان کرده ده چا دا حقیقت کی شرطون دی او قسم چا اللہوی دا شرطون پکیی نو دا غبای دا غیس رشوی دا لیکن دا قول بہتر نده ځکه دا ډیره ګرانه ده دا لسیبتونه به په هر مسلمان کې څنګه دا سی پورا موجود شي ښه بهتر قول دا دی چې دا الله رب العزت دا غي مجاهدینو تعریف کوي بس دا بهتر چې کوم خلق سره الله بیا وکړه چې مخکې ذکر شو ذی خلق سره کجره غي سو پیجندل غواړي چې مونږ یو پیجنونو په دې به پیجنینو نو مونږ نن دې لیکلی شوې چې پلانې زیو نه او چې دا له صفاتونو پکېنو اتایبونه دا هغه کسان دي مؤمنان چې توبه یې ستون کې دي د شرک او د کفر نه ولی هغه خلق که مخی با کفر و شرکی و دا اکثر دا سیخان آخو با دیر کمی چه اگی پلار پا نیکبان دی بس پا اسلام کے او پا توحید کے او پا دی عقیدہ کے پیدا شوی نا کاغا وقت کے صحابه کرام ناغیم دا مشرکین پا کورنو کے دا جاہلیت پا کورنو کے پیدا شوی و جکلا قران او اورید او پیغمبر سره ملاقات شو داغه بیان او خبرې او اورید نو اتایبونا دا مخک دین نه توبه وست چې داسول هغه دین نو اکه دا غینه رستو نوم دا غاله چې لکه یو شپېڅه کال مخک په دې ملک کې سو شرک بدعت رسم رواج توحید نوم خو چانش ان چا پی جندو د بدعت نوم خو چانش واست ان چا پی جندو بس تیارو جہالت نو کله چې قران راغی او بیان او درسونه شروع شو توحید او سنت نو اتایبونا اخل خدا خپل شرک و بدعت نہ توبی ویستی کنه جا مونگا پسکی لگیاو اتائیبون شو هر مسلمان ٹک دک دا مخ کنا پسی اسلام کی خون توبہ بنو باسی گناہ بتن کی او چې ګناه وشي نو توبه علاج دی. ناول صفت د دې داله چې توبه استن کی اوم ز کفر او شرک او بدعت نا اوم ز هر قسم ګناه نا هر کله چې توبه ویستا او ځان پاک کو عقیده صحیح کړن العابدون عبادت کوونکی شو کنه ها عبادت خدای ته وی هی چې په توحید باندې ها د قران په اصطلاح کې یو د خلق په رواج کې عادت کې نغی خارج ته عابدین وی ها او کار مشرکان یو منځونه د سونه کوي نغی ته عابدین وی ها نا عبادت هغه چې د توحید په طریقه باندې ځکه هغه په سي ذکر کا عابدون ها دریم صفت دان الحامدون وګور نعمتونه حاصل شو دواړه نعمتونه حاصل شو ولې انسان دنیا کې چې جون تیری نه د دوه خبرو نه پکې سیوا سنئ ځان بچکی د ضرر نه د تکلیف نه د مشقت نه د او بیا ور پسې فایده حاصلی ځان لسکې ځان لسګټه کې ځان لس خیر لټې ځان لس نو اتایبونه کې اشاره شو چې ځان یې خو ضرر نه بچکو عابدونه کې اشاره شو چې نعمت وته حاصل شو نذکوی الحامدون دیو جن دا غزه خلینا او بل سناوري کبه جمعات کې ناشتی او کبه کور کې ناشتی او کبه بازار کې ناشتی او کبه دیر کې ناشتی او کبه هر څه کې ناشتی په چپر کې ناشتی و دا غزه خلینا او بل سناوري الحمدلله هر وخت کې بداوي چې الحمدلله دا ولي ځکه نعمتونه حاصل شو کنه هغه لوی نعمتونه نو چې کله وخت په وخت دته نور واړه واړه نعمتونه حاصلېږي نو پاره به هم الحمدلله چې الحمدلله شکر دې چې الله را ل رزق راک الحمدلله شکر دې چې ورپسې منځ کو وسو د جمعات نه راکوس شو او الحمدللہ شکر دے چې مې لمر راغی داوا خدمت او سره ملاقات شو الحمدللہ شکر دے چې حق پرستو مریدو او شکر دے چې د توحید بیانوم واوریدو کچا بیان کاو لګیاو کچا کې سټ لګولیو کچا ارزه پوجي ز په وګو باندې د قران اواز راغی نو الحمدللہ نو ار خبره د الله د شکری دا حمیدین دی ته ویخه چې ری و نور خبره نه کوي چې خپل انس شو هغه ګاډي سره څه چلو کو هغه بیماری څنګه شو نه نه الحمدللہ بس دغه خبره ویخه خلک و نور خبره کې دی وی الحمدللہ کله وا تا مرګری غوسه شي کله کا سب ته بنور سنوې بسو هر څه کې الحمدلله وای بسو السائحون سلونم صفات یذالین یوم انا چروجینون کذیم دا معنا حدیث کرا له حضرت عائشہ صدیقہ هغه چې سائحون نمرت السائمون روجین ان کی دی ادویں مانا کی السائحون جہاد کو ان کی دی دکا نبی علیہ السلام نا یوتن مطالبہ کریوا چھ زمادہ سیاحت دیر فخ دی نبی علیہ السلام ورطوی چھ سیاحت امتی الجہاد زما په امت کې سیاحت پیژني جهاد په سبيل الله هغه د پخوانو امتونو سیاحت نه دي چراشه ملنګشه او د دنیا او کسیلونه بر خلق دې ته سیاحت دی. دې خلق ته زله نه وي، خدای شیطان وو ته داسې ویلی نه. هغه د پخوانو امتونو سیاحت چې ګرځه په دنیا کې، او ابن بطوطه، ابن بطوطه د ځان نه جوړ کاخه الکه هغه سو کړو خو ګرځې نو څه چلو شو. ابن بطوطه سو کړو نه پیغمبر ویلو چې زما د امت سیاحت جهاد په سبیل الله. حضرت عطاوی السائحون المهاجرون چې کوم خپل ځای او پاغي کې خپل ایمان نشي ساتلی، خپل عبادت نشي کولای، د خپل دین خدمت نشي کولای، نو لګو آپل شي، لګا آپل شي، کار څومره آپل شي. حدیث کې راځي ولو شبرن کيو لیش آپل شي، دغه هجرت ته کې اوسړی او کور کې وو، او گاوند ډیر خراب و، بس د ملک او جنگونه او کچره ورسه نو هغه لګي نو کور بدل کو، لګون دی په لښ نو د دې هجرت ویلی شي کنه. نو امرات نه مهاجرین اسوک معنا کې السائحون الذين يطلبون الحديث والعلم. مراتنه وی طالبان دي هغه کسان چې هغه ګرځي دنیا کې سپسې علم حاصلې دین زده کوي، او دین خو په یو ځای نه زده کوي، په ځای به ګرځي. پنځم صفت دا الراکعون، شپږم صفت دا الساجدون، او عبادت یې دار کړه، رکو کون کی دی اللہ تا، او سجدہ کون کی دی اللہ تا. اوم صفت دا دے چال آمرون بالمعروف، امر کون کی دی خلق تا توحید و سنت سران. معروف کو پا دنیا کی دا دے نو ابو العالیوی توحید و سنت دا نور بیار پسی دی، اول ضرورت دا دی دے خواہ چ خلقو د توحید او سنت بیان کا، چې باغی پوهیشنو کې دې چې د نورو ضرورت رانه شي، ځکه دا داسې عقیده ده چې بنده په خپل سموي بیانو. توحید داسې یو لوی نعمت ده چې کله دا چې ازدا کنه نو دې کنټرول کوي رو روها، دې کنټرول کوي چې فکر کوا بیزایخ پکې نه دی، غلط ځای ته لاړ نه شي، دا داسې عقیده ده. اتم دا دې چې وناو نانل منکر، منی کوي خلق او د هرې بی دینه نه، د کفر نه، د شرک نه، او د بدعت نه، څومره چې منکرات دې دین باندې کول کوي کنه. ورته قران یو حرف تمخ کې څومره صفاتونه تیر شو، واو پکې نشته تاسو دې کېنو، واو نشته کنه. ای اتایبون العابذون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، او دلته وی وناهونا، نو دې یو फायदा علامه ابن قیم بیان کړی ده، دا یو کتاب دی هذه الارواح. نغویلی چې دا واو ذکر راوړ، چې واو د جمع د پار راځي، چې کله ستاسو مطلب دی چې دا دوه خبرې غوري، یو ځای کول په کار دی، دا به جدا کینا، هغه د پار واو راځي. نو اشاره وکړه چې دا امر بالمعروف او نهی عن المنکر به جدا کینا، نو لبتی نا دعوت جوڑی گی کتا سوک اسے امر بالمعروف لگی آئی او دا جنتون صفتون کئی او دا لب صفتون بیانی او عظمتون بیانی او دلائل پیش کئی او لگی آئی، خو رد دا شرک پکی نئی، رد دا بدت او رد دا رسم و رواج پکی نئی، رد شیطانه او د گمراهه او د عیاشه او د عریانه او د شرابو او د سودو او د رشوتو او د شرابو دا پکې نه یي نه خو دین نیم دین خو دین نه یي چې ونهونه المنکر وسره شنو پورا شو خبره دا ډیره بهتره خبره ده. ابل جواب د ګرامر والو ده نو ګرامر کې خود مونږ پیدا نشته دي ګرامر کې خود مونږ تصدینی نقطه لطیفه فلسفه حکمت کارن شو ګرامر څنګه وی عرب چشماره کوي نو دا سوي چې یوا دوا درې سلور پنځه شپږ او اته دې تواو د سمانیه وی واوی سمانیه دې د اتم سر راځي نور سره نه تر وو پورې غي او مونږ کوي او چې وو ختم شي او پسې وی نو وی او اته نو عربی کې هم دا سره ادا به نورم چې کوم ځای قران ذکر کوي کنه تاسو لسل صفاتونو ناغي کوم دا واو دل تر راځي دا خاصه د ګرامر خبره ده اوله خبره ډېره قیمتي ده ښا چلازه کواو راولو چګره تبلیغ ستوي دواړو سيزونو ته امر بالمعروف او نهي عن المنکر والحافظون على حدود الله نهم دار پابند کی د الله په ټولو احکام باندې لسم دار چو بشیر المؤمنین د لصفات زیر ورکدا سے مومنانو تا څنګه چې مخکې ویلو فاستبشروا نو دا له صفات دي د مومنانو او دا د کمال خبره ده ښا چې لکه ته دنیا کې کامل مومن ګور نو آبادای چې دا صفاتونه پکې موجود دي ښا نو بغیر د اشاعت نه بل چا کې نشته تو بی زیستی دی شرک پریخ دی لار نکدین مولانو ها دی پیرانو ها اغیر سو پریخ دی عبادت پا صحیح معنی کی دی که زکا چاکی دی دی توحید دکن او دا اللہ شکریہ دی ادا کئی پا حقیقت کی صائحین زکا دی چی جہاد دی کئی حجرت دی کئی او طلب دا علم دی کئی بل سو خونگون راکعین او ساجدین دیدی که نخوا تو با خدایتا خلق خوب منزونو پوری ٹوکی کئی ابیا خاص کر پا تراو پوری اللہ اکبر اللہ اکبر غرب غرب امون دی اگه کی خروکا و سجده چاو نپی جنده چی روکا و سجده باکی چاو کلاکا و نکلاکا د نور جماعتونو کې وکه مونږ خیر دغه د پاره کړه د عبرت څخه پاره کړه چې پر وکاو په سیدا او په ان شیخ الله اکبر الله الله اکبر الله اکبر یسړي دا نه رکشه وځه تا روکو یې روکو په شان نه دا سیدا د سیدا په شان نه دا بس کته کیږي برکیږي او برکت دغه ته وای کنه دی برکت ډیر یادی دا دغه یادی ښه چې برکت برکت او امر بالمعروف څوک کوي د توحید بیان نه څوک کوي اگر که خلق په خپای ښه او رد د شرک او د بدعت څوک کوي دی کوي اداغه سه حفاظت د حدود الله ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم بیشک الله غستی دی زمو مینان نفسونه د دی او مال او مالونه د دی چې دا به زما په حکم او زما په امر باندې صرف کیږي دې کې بس تاسو اختیار نه یې نو دی وجه مسلمان په خپل نفس کې اختیار نشته په خپل مال کې اختیار نشته وکړه کله الله حکم راغی او اعلان وشو بیا به نه نفس نه به مال خ دا تر دغه پوره ده سبول اور کی بین لهم الجنه عوضیه دازه چی یقینن خاص دزیده پار جنت تین یقاتلونا فی سبیل اللہ دی جنگ کی دا اللہ پلار کی فیقتلونا نقتلی کافران ویقتلون تردی پوری چی دیم پا کی قتل شیم وعدن علی حقا دا وعده دا چی اللہ کری دا علیه پزان لازم کړی دا حقا دا یقینی دا چې شک پکې نشته په تورات او انجیل او قران په درې واړو کتابونو کې لیکل دا ومن اوفا بعهده من الله تاسو څوک معلوم دي څوک دې زیات وفادار په خپل وعده باندې دا الله نه هیڅوک نشته فاستبشروا يا مؤمنان خوشاله شه یو بل مبارکی ورکه دتی مبارکی ورکه آپ کے مسجد میں قرآن کی درس ہوتی ہے مبارک ہو مبارک ہو دا مبارکی ورکه کنا آپ کے جماعت میں جماعت آئی ہے خلق قبل سبان سے خوشخبری ورکی خلق اللہ مبارکی پتی ورکے خوشحال شے پتی خپل بیا باندی اغا چتا سو بیا اکڑا پاگی سرام وزالک هو الفوز العظیم او دا غدیر لوی کامیابی دی اتائیبونا دا غا مومنان دی چتو بیستن کی دی دا کفر و شرکنا ادا مخکنو عقیدونا ادا مخکنو عملونهم ارسنا عملونه نو کنه ها اته مخکنو رسمونه او رواجونه او دستورونه توبته العابدون نو ذکر عبادت کوونکی په صحیح معنا کې الحمدون او الله شکریا ادا کوونکی په هر نعمت کدینی دې او کدنیا وی دې السائحون روجینونکی دې زن باندې سخت تیری کنه لوګا تندا دغه سي جهاد کوونکې دي هجرت کوونکې دي او د علم طلب کوونکې دي راکعون پس ایمانه کې روکو کوونکې دي چې نبی له سلام څنګه ویلو کنه په یو تن باندې دریزل امونس کړو ها نبی علیہ السلام ناس تو میراب کی او سڑے راغن ہوئی السلام علیکم کنا او بیا پلا ادرید نمونزیو کو دغا منزیو کو داری واجی خان بیا راغی وی السلام علیکم نبی علیہ السلام وی سلام دینا سولی پین کلم تو سولی منزو کا منزینا دکرنا بیا ادرید چمن ز اخلاص کنو بیا راغی وسلم نبی علیہ السلام ورته وی چې سوالی فین کلم تو سوالی منذ کا تا خو من نه کړي ټنګی دی والی هغه یې راځه نور نه پوي کوم نو بیا راوست ځان سره او ته یو خو چی روکو کینم لادا سنی غساتا اچ بیا د رکو نو چت شنو صبر کوا چې هر ډوکی دې زېل ورشي تلوار مو کوا دغه ځی چې سجده دې وکړه او را پاسې دې نو رکو ټی ځاګه دې کې ټیکاوی گا پمنډمو ارزا دیوته استا په مانځ کې اعتدال نشته دې کنه ها دا رکو سجده دا مطلب ده الامرون بالمعروف چرکلا پخپل اصلاح وشوا پا عمل باندې پورا شو نو امر کی خلق تا پا توحید و سنت امن کی خلق لرا دهر کفر و شرکنا والحابدون علی حدود اللہ او حفاظت کو ان کی دا اللہ دا طول و احکام حدود کپ عبادتون و بدنیو کی دی کمالیو کی دی چلانگی دا پارکم شرطون مقرر کردی داغی پابندی دا منزنو دا وقتنو نو دا غصی دا شرطنو دا جامع پاکوالے بدن پاکوالے دا زی پاکوالے دا طول حدود دی دا اللہ دا عباداتو کنا وبشر المؤمنين الله يذاس المؤمنون لا زير وركان فجنت باندې دللا پرزا باندې رضا حقیقت کی ترغیب و جہاد فی سبیل اللہ تا اخر کی ذکر کرو